نور ہے جسے اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم پہنچ چکے ہیں پاک سلطانی کابینہ دار اسلام توبہ کے ان عاشقان رسول کے درمیان جو مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کی آڈیشن کے لیے یہاں موجود ہیں۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بہیس کا سرل چلو اگر یہاں، راستہ بہیس کا سرل چلو اگر یہاں، وہ راستہ گیم کا کہ ایسا راستہ نہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یوں ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا اور وہ 20 ٹاپ اسکور اسلامی کا انتخاب ہو چکا ہے جو ہمارے اس آج کے آڈیشن کے دوسرے سیگمنٹ کا حصہ بنیں گے۔ محمد طیب حفیظ بن عبد الحفیظ، عثمان علی بن محمد صدیق، رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دار اسلام توبہ میں مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ دوسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکا ہے۔ ہمارا یہ سیگمنٹ کس انداز سے چلے گا، آپ سے سوال کیے جائیں گے، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، آپس میں مشورہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ کس مسجد میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے؟ مسجد حرام میں۔ آپ نے کہا مسجد حرام اور آپ کا جواب درست نہیں۔ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو مادر ذات اندھے اور کوڑ کے مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، رہے جنا کبھی شاد گائے بلندیاں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان کے بہت ہی پیارے صوبہ صوبہ پنجاب کی پاک سلطانی کابینہ دار اسلام توبہ میں مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 9 کے آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اب ہمارا یہ آڈیشن اپنے ابتدائی دو مراحل کے بعد داخل ہو چکا ہے اپنے فائنل سیگمنٹ کے اندر۔ اب ہمارا یہ فائنل سیگمنٹ کس انداز سے ہوگا، اس میں دو مراحل ہوں گے۔ پہلا مرحلہ سوال اور جواب کی صورت میں ہوگا اور دوسرا مرحلہ ہمارا اشعار مکمل کرنے کی صورت میں ہوگا۔ جی مکی سے پہلا سوال ہے، اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو غسل کا کیا حکم ہوگا؟ جی غسل نہیں ہوگا، نیل پالش اتار کر غسل کرنا ہوگا تو پھر غسل ہوگا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ وہ کون سا عمل ہے جس سے مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے؟ مسلمانوں میں باہمی محبت کے لیے سلام پھیلانا ہے۔ آپ نے کہا سلام تو آپ کا جواب درست ہے۔ دونوں ٹیموں کی تیاری مضبوط ہے ابھی تک۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے فائنل مرحلے کی طرف جس میں اشعار پوچھے جائیں گے۔ تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ میں یہ کہوں گا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد. جی مدینے نبی نے جواب دے دیا ہے. اللہ عز و جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. مدین چینل کے ناظرین، ایک بہت اچھے مدین مقابلے کے بعد ہماری ٹیم مکی جو ہے وہ صرف ایک نمبر سے جیت چکی ہے، اور یوں یہ مدنی چینل کے مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 کے لیے کوالیفائی کر چکی. سبحان اللہ. محمد احمد بن محمد ریاض، غلام حیدر مدنی بن محمد رمضان، محمد فاض سعید بن سعید احمد، یہ ہمارے وہ تین اسلامی بھائی ہیں جو باب المدینہ جائیں گے، اور ان کے متبادل جو دو اسلامی بھائی ہوں گے ان میں سے فرسٹ معاون ہیں محمد ابرار بن نثار احمد، اور سیکنڈ معاون جو ہیں وہ ہیں محمد بلال رضا اتاری بن بشیر حسین. چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. عجیب اس کی شان ہے، یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا حسین، شکست بھی ذی شان ہے.